ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حقيقة فراها كبوة حقيقة وسكه وليو كتانا na ndugu zetu katika mji wa Mtwara, ndugu zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika manhaj hii sahih, manhaj ya ahli sunnati wal jamaa, katika da'wa hii mubaraka, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, ambao ni mojawapo katika neema kubwa zaidi miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa, Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya awakumbusha Waislamu neema kubwa miongoni mwa neema nyingi alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni neema ya kuitimiza na kuikamilisha hii dini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha Waislamu na kuwaambia kuwa leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na kuitimiza neema yangu juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikawaridhieni nyinyi Uislamu kuwa dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Ni dini ipi iliyokamilika? Ni Uislamu upi ambao umekamilika? Uislamu uliokamilika ni ule ambao aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakati ikiteremka hii aya. Kwa hivyo Uislamu wote ambao utakuwa kinyume na ule Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokuwa nao yeye na masahaba wake ikiteremka hii aya, basi bado sio ule Uislamu unaokusudiwa katika hii aya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa hivyo dini iliyokamilika ni ile aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikawatimizieni nyinyi neema yangu juu yenu, neema ya hii dini. Kwa hivyo ukiitaka neema iliyotimia, neema ambayo imekamilika, ni neema ya Uislamu ule aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakati alipoteremshiwa hii aya. Kadhalika waradhitu lakumul islama dina, nikawaridhieni nyinyi Uislamu kuwa ni dini yenu. Ikiwa kweli kuutaka Uislamu ambao umetimia, tena anauridhia Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni ule Uislamu ambao alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ilipoteremka hii aya. Kinyume na Uislamu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ule utakuwa sio unaokusudiwa, haujakamilika kama ulivyokamilika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hivyo ni neema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakujaalia wewe na mimi kuwa ni Waislamu. Hiyo ni neema tosha mwanzo, kisha juu yake akatujaalia kuwa katika wale wanaofuata njia ile ile aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala alikuwa na maneno mazuri akiyasema: man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana, yoyote atakayezua uzushi katika Uislamu akauona ni mzuri ule uzushi aliyozua, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, huyu ni kama anayedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe aliyopewa, wal iyadhu billah. Kwa nini? Qala dhalika bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina. Asema na hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, akataja hii aya tuliyoeleza, kisha akasema fama lam yakun yawma idin dinan, chochote kile ambacho hakikuwa dini wakati huo iliposhuka hii aya, fala yakunu al-yawma dina, haiwezekani leo ikawa ni dini. Kwa hiyo huwezi kuzua jambo lolote leo kisha ukasema hili ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliposhuka hili jambo hakutuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alichaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala masahaba waliosuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, a'zam an-nas 'uqulan ba'da al-anbiya, watu ambao walikuwa na akili kubwa zaidi katika wanadamu baada ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa na fahamu zaidi kuliko mtu yoyote yule baada ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, na walikuwa wakifahamu mambo ya ndani kabisa katika hii dini zaidi ya mtu yoyote baada ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, na ilmu yao ilikuwa ni ya kina sana na amali zao zilikuwa ni nzuri. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna yeyote atakayekuja baada yao atafahamu hii dini zaidi yao. Haiwezekani kwa yeyote ambaye atakuja baada ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha apate ufahamu eti zaidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo haliwezekani kwa sababu walishuhudia Qur'an ikishukishwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aya baada ya aya. wakiwa pale na wajua kwa nini ile aya imeshuka, kwa kuwa yale matukio walikuwa hadhir, wamehudhuria katika matukio yalikuwa yakifanyika na Qur'ani kiteremka. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyotaja amewahusu wao katika ufahamu mzuri sana wa hii dini, na walikuwa na fasaha ya kufahamu lugha ya Kiarabu. Leo sisi mpaka kufahamu lugha ya Kiarabu tuna jukumu kubwa la kuanza kutafuta ilmu ya fani mbalimbali za lugha ili tuelewe. Lakini masahaba hawakuwa hivyo. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakutaka isipokuwa kusikia qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wao watakwambia maanahu kadha wa kadha, maana yake ni kadha na kadha, kiasi cha kuwa hata wale waliokufuru katika Makuraish walipokuwa wakiambiwa waseme la ilaha illa Allah walikataa. Wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wakiambiwa la ilaha illa Allah walikuwa wakifanya kibri, hawataki kuitamka la ilaha illa Allah. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wafahamu, kwa kuwa ni lugha yao, lugha ya Kiarabu, walielewa nini maana la ilaha illa Allah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza maneno yao walikuwa wakisema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, kwa sababu walielewa maana ya la ilaha illa Allah ni kuwa waache miungu yote yale waliokuwa kiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na waelekee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Leo aweza mtu kutamka la ilaha illa Allah kwa siku mara 1000 au zaidi, lakini akapatwa na shida, huyu akaelekea kwenye kaburi akamuomba maiti. Sasa ile la ilaha illa Allah uliyotamka pale ulikuwa wakusudia nini? Haelewi. Na wangapi waulize miongoni mwa ndugu zetu, ukawaambia nini maana ya la ilaha illa Allah, kalima ambayo imekufanya wewe ukaitwa Muislamu, usishangae ukamwona hajui maana ya la ilaha illa Allah. Wengi sana, wako wengi tu, ukawauliza maana la ilaha illa Allah wasifahamu. Lakini Makuraish walikuwa wakielewa kwa sababu ni lugha yao. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema. Katika neema aliyotupa ni kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salaf salih ridwanullah ta'ala alayhim. Wa hadhihi neema نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ni neema ambayo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa neema kama hii. Na ni raha zaidi ikiwa utakutana na ndugu zako ukajua kumbe kuna watu katika sehemu nyingine ya ulimwengu wengi ambao wafuata ule mfumo unaofuata wewe uliokuwa mbali kabisa. Na haya maneno tunayozungumza leo pengine labda mshawahi kuyasikia mara nyingi, kwa sababu maadamu mamba ya yale maneno na sehemu yanapotoka yale maneno ni sehemu moja, basi hautaona tofauti baina yale maneno yanayozungumzwa. Lakini mimbabi dhikra fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, ukumbusho huenda ukawanufaisha waumini. Mazungumzo ninayokusudia leo kuyazungumza, mwanzo kabisa Uislamu yataka tufahamu, au ukiisoma Qur'an kuanzia mwanzo mpaka mwisho utakuta kuna mambo mawili, hakuna la tatu, la at-ta'sil wa at-tahdhir. At-ta'sil ni kule kubainishiwa haki na kuamrishwa kuifuata ile haki, ikawekwa wazi ile haki kiasi cha kuwa hakuna mtu ana udhuru wa kuikataa ile haki. Wala kad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal, Allah subhanahu wa ta'ala amepiga kila aina ya mfano katika hii Qur'an ili tuelewe. Lakini wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, lakini mwanadamu katika viumbe wote mwanadamu apenda sana kushindana na ukaidi, mijadala aipenda sana, lakini sio kuwa Qur'an ina upungufu katika kuibainisha haki. La, Qur'an imeiweka haki wazi, kwa yoyote anayetaka kuifuata haki ataiona. Watahdhir, na Qur'an imekuja kutahadharisha watu kutokana na shari. Haya mambo mawili, at-ta'sil wa at-tahdhir. Katika Qur'an ukisoma utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha katika sehemu nyingi sana kutokana na shari. Kwa dini yetu ndani yake kuna kubainisha haki ili watu waifuate, na kuna kuwatahadharisha watu kutokana na shari ili watu wajiepushe na shari kama hiyo. Haya mambo mawili ni muhimu sana yafahamike. Na wewe isome Qur'an kwa kuifahamu, utayaona haya mambo mawili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aibainisha haki, na siku zote haki inapokuja ile batil hupotea. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ile haki inapokuja basi hata ile batil ikakaa muda mrefu kiasi gani, lazima ile batil itavunjwa na haki mahma kana. bal naqdhu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al wail mimma tasifun. Allah subhanahu wa ta'ala huitupa haki katika batil ikavunjwa vunjwa ile batil. Haiwezi kusimama. Wallahi batil haiwezi kusimama katika hii dunia. Vile itakavyokuwa ndefu au muda wake ukawa ni mrefu sana, lakini iko siku ile batil itaondoka. Haki inapokuja ile batil yaondoka. Kwa Qur'an ikaje ikabainisha na kuiweka wazi haki, kisha ikaja na at-tahdhir kutahadharisha watu kutokana na shari, kutokana na batil. Na leo sisi tutaligusia hili la pili, hili la at-tahdhir. Na kitu ambacho nitakigusia leo ni jambo ambalo kila mmoja wetu aishi nalo na hitajika kulifahamu ili ajiepushe na jambo kama lile. Ahitajika kulifahamu ili awe na tahadhari kutokana na jambo kama lile. Nazo ni alama za ahlul bid'i wal ahwa. Alama za watu wa bid'a. Na leo pengine nigusie alama moja, kwa sababu muda hautatosha hapa kuanza kuzungumzia alama nyingi za ahlul bid'a. Lakini hii moja nataka kuigusia kwa sababu kuna shubuhat nyingi sana ahlul bid'a wanaozieneza haswa katika hii alama nitakayoigusia leo, kisha nitapiga mifano ya hizi shubuhat ambazo wao huzieneza sana. Na mtu ikiwa si muasal katika ilmu, mara moja aweza kuteteleka akakubaliana na yale wanaoyazungumza. Min alamati ahli albid'a muaradatu sunnati bilquran, kuipinga sunna kwa kutumia Qur'an. Yani ataka kugonganisha baina ya sunna ya Mtume wa sallam na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bila kujua kuwa Qur'ani na sunna vyote viwili nini? Ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale aliyoyazungumza Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna yake ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu ta'ala, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah. Mwenye kumtii Mtume wa sallam huyu amemtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaoteremshiwa, bali akaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik, fuata yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul bid'ah miongoni mwa alama katika alama zao ni kutaka kugonganisha sunna na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii alama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameieleza katika sunna zake. Kama nilivyotaja kuwa hii dini ni at-ta'sil wa at-tahdhir. Kubainishiwa haki, ukawekewa wazi ile haki na kutahadharishwa kutoka maana na batil na shari. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo pia hakuliwacha, amelieleza katika hadithi yake. قال صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول إمكربية يعني أتاجى ولوات وتكوكوجة أتكومت أمتجمية كتك كوشلاتي أحدثي و hadithi katika hadithi zangu mimi, yani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, atamjibu yule anayempa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla, baina yetu sisi na nyinyi ni kitabu cha Allah azza wa jalla. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, kile tunachokipata katika kitabu cha Allah kuwa kimehalalishwa, sisi pia tutakubaliana kuwa ni halali. Wama wajadna fihi min haramin harramnahu, na kile tutakachokiona kuwa ni haramu katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi tutakubali kuwa ni haramu. Bimaana, ikiwa ni nje ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatuwezi kukubaliana. Usiniambie qala rasulullah, mi siko tayari kusikiza maneno yako. Niambie Allah amesema basi, ama kuniambia mimi qala rasulullah, hilo silitaki. Wallahi usishangae, wako watu wengi leo wameathirika na fikra kama hizi, haswa katika ulimwengu huu tunaoishi ambao shubuhati zimeenea kwa nguvu sana. Ukapata watu wameathirika na fikra kama hizi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq alayhi salatu wassalam. Ukamwona mtu wazungumza vibaya ahli al-hadith, al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim. Kuna siku mmeona clip mtu amenitumia, asema wasemaje kuhusu maneno haya. Mtangazaji habari tu, mtangazaji habari kanyua ndevu hivi, hii kanywa kichwa kama kuku, yaani ukimwangalia sura zake hakufanana na kuwa huyu mtu aweza kuzungumza mambo yanayohusiana na Uislamu. Ye mwenyewe mwanzo angejirekebisha zile ndevu, kazinywa zote na masharubu hivi. Unajua ukinywa ndevu na masharubu yote hivi unakaa kama wazoma, sura zako zinakuwa hivyo, ama wapoza uji, wasema watu wa kwetu, kama wapoza uji. Sura yake haifanani kabisa na Muislamu mwanzo. Eti azungumza kukitia shaka kitabu cha Sahihul Bukhari, kuwa Bukhari ameweza vipi kukusanya hadithi hizi zote kwa miaka kadhaa, ataja ni miaka 16, miaka 16 Bukhari akusanya kitabu chote kikubwa hiki kwa miaka 16. Mbona mingi sana hiyo miaka? Miaka 16 ni mingi sana umri huo. Kwa sababu ya uzembe wake aliyokuwa nao yeye, akafikiria kwa Imam al-Bukhari ni mzembe kama yeye. Ni kweli? Wewe ukiishi katika bia ambayo watu wamelemaa kielimu, usifikirie fikra hiyo ukaipeleka katika sehemu nyingine ambayo watu wamechangamka katika kutafuta elimu. Nasema hivi kwa sababu, kwa mfano leo hapa tunapoishi sisi katika nchi zetu za Afrika Mashariki, kabla ya kuja hii da'wa mubaraka, Allah awajaze khairi walinganizi wa hii da'wa, kabla ya kuja hii da'wa, kweli kulikuwa na watu wa hifadhi 40 nawia? Tuseme ukweli, ikiwa wapo basi watakuwa ni wachache sana, Na mtu akiambiwa kuwa kuna nchi fulani watu waifadhisha 40 nawia, sema lo hilo leo. Wacha 40 nawia. Mimi nakumbuka mimi hivi na umri wangu mdogo, ilikuwa tukishangaa sana kusikia kuwa mtu amehifadhi Qur'an. Yaani huyu mtu yoa ni kituko. Mpaka mitaani watu wakisema kuwa anayemaliza kuhifadhi Qur'an atashikwa na nini? Na wazimu. Kile kitabu akihifadhiki. Walikuwa watu wahesabika kwa vidole waliohifadhi Qur'an. Je, huu wakati tunaoishi ni sawa na ule uliopita? Leo ni vijana wangapi waliohifadhi Qur'an? Wengi sana. Ukija katika sunna, ni vijana wangapi waliohifadhi kwa mfano 40 nawawiya? Wamehifadhi. Wamehifadhi umdatul ahkam yote. Wamehifadhi riyadhus salihin yote. Wamehifadhi bulughul maram yote. Bukhari na Muslim zote wamezihifadhi. Ahadith zote ziko kwenye kichwa chake. Haya ni mambo ambayo yako mpaka huku kwetu pia yameanza. Sasa wewe usifikirie, kwa mfano mtu amekaa yeye alikuwa akisoma ile alif na kijiti, yasoma huko wakati huo. Sasa akiambiwa kwa kuna watu wamehifadhi Qur'ani, ndio sema haiwezekani. Kivipi inawezekana na watu waonekana wanahifadhi Qur'ani? Vijana wengi jazahumullahu khairan wamehifadhi Qur'an. Usimlaumu yule mtu, ni kwa sababu ile bia aliyoishi yeye ni bia ya uzembe, ya watu ambao wamezembea katika ilmu, akaona kuwa wale wenzake pia wako namna hiyo. Sasa mtu kama huyu ukamwona kuwa Imam al-Bukhari aweza vipi kukusanya kitabu chote? Ni kwa sababu ile bia unaoishi wewe usije ukaiweka ukaipima na Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Shattani ma baina thara wa thuriya, ma baina as-samai wal ardh, al-mashriq wal maghrib. Hata ukafanya nini leo, wama kana ataa rabbika mahdhura, lakini tuseme ukweli, kwaweza tukia leo kama Imam al-Bukhari? Labda kama Imam al-Bukhari Allah akitaka itawezekana, lakini ni ngumu sana kupata watu kama wale katika asri hii tunaoishi. Sasa tusipime asri yetu tukaipeleka kule tukawa tutatia shaka katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jambo ambalo lilienea katika wakati wa nyuma, kuwa mtu azungumza kutia shaka kitabu cha Sahih al-Bukhari kwa maneno kama haya. Maana yake nini? Maana yake ikiwa asahhu al-kutub ba'da kitabillah, kitawachwa na watu, kitabu gani cha hadithi kitakubalika? Maana yake tufuate Qur'an peke yake, tuache sunna za Mtume sallam. Haya maneno ameyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 1400 iliyopita alayhi salatu wassalam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala tanabahini, zindukeni, wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alayhi wasallam mithlu ma harrama Allah. Wa hadha hadith sahahu al-allama al-albani rahimahullah. Kile ambacho amekiharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa kile alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hadithi hapa kuna tahdhir kutokamana na kukhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo ambalo waliona halijatajwa katika Qur'an. Kama kwa mfano mtu aambiwe haijuzu kuvaa isbal, nguo ambayo itapita chini ya jicho la mguu, nipe aya. Ataka aya inayotaja kuwa isbal ni haramu. Aya itakayopewa utaambiwa, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ikiwa kweli waifuata Qur'an ni ufuate maamrisho na makatazo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yasivyo anavyokusudia, anachokusudia ni kutaka kuikataa ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa eti haikutajwa katika Qur'an. Na haya ni mambo ambayo sasa hivi ikiwa ushawasikia watu wa bid'a, mara nyingi utayaona wakiyazungumza. Iko wapi katika Qur'an kuwa jambo fulani ni haramu? Sahihi hadithi ya tukataza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ni haramu, hata kama lile jambo halikutajwa moja kwa moja katika Qur'an, basi ni haramu kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maneno ya baadhi ya ulama usalaf nitayataja, na wakati nauona wasonga sana. Al-Imam al-Barbahari Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala asema katika kitabu chake Sharh as-Sunnah, idha sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari fala yuriduhu wa yuridu al-Qur'an fala tashuk annahu rajulun qad ihtawa 'ala az-zandaqa faqum min 'indihi wa da'ahu. Maneno makubwa sana ameyazungumza. Asema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, idha sami'ta ar-rajula, ukimsikia mtu, ta'tihi bil athar, yani al-hadith, wamjilia na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala yuriduhu, haitaki hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yuridu al-Qur'an, akwambia mimi naitaka Qur'an, na wengi katika hawa hata hiyo Qur'an pia hawajui. Nakumbuka kuna mzee mmoja ashindana na mwenzake fikra kama hivi, mpaka mwisho yule mwenzake akamwambia wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Wazee wa vijiweni kule kwetu Mombasa, yule mmoja akamwambia mwenzake, hebu ngoja mwanzo, hiyo ni aya ama ni hadithi hiyo? Wewe hujui kama ni aya ni hadithi, kisha umwambia mwenzako nipe aya. Hajui kama waqulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ni aya. Hajui. Ninasema wengi katika hao hata hiyo Qur'ani yenyewe haifahamu. Ni fikra tu zimemjilia, amesikia watu wazungumza na yeyafuata. Wengi wako katika hao. Al-Imam al-Barbahari yasema, ukamsikia mtu wamjilia na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hazitaki. Asema mimi sitaki isipokuwa Qur'an, yuridu al-Qur'an. Fala tashuk annahu rajulun qad ihtawa 'ala az-zandaqa. Usiwe na shaka kuwa ni mtu ambaye ana uzandiki katika moyo wake, ana nifaq ndani ya moyo wake, wal iyadhu billah. Faqum min 'indihi wa da'hu, simama kutoka kwa huyu mtu, muache, usikae na yeye, ni muovu, ni mzushi. Hii ni alama katika alama za watu wa bid'a. Na sasa nitatoa mfano kabla ya kusonga mbele, ambao ni mfano hai kila mmoja wetu auona. Walipokatazwa ahlul bid'a, hasa hawa mutasawifa, rafidha, tuwaweke kando, manake wale ndio kabisa washakwenda mbali sana. Hawa ambao wajinasibisha kuwa ni ahlu sunna kama wanavyodai wao, walipokuwa wakijenga misikiti na makaburi ndani, au kuna kaburi la mtu anayemuitakidi kuwa ni walii, wakaenda wakajenga msikiti katika sehemu kama ile, wanapoambiwa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazokataza kujenga juu ya makaburi, kuweka misikiti katika makaburi, la'natullah 'ala al-yahud wan-nasara fi sahih ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, la'na ya Allah juu ya mayahudi na manasara, wameyachukulia makaburi ya mitume wao. Tizama, mitume na wamelaaniwa. Vipi kina fulani na allan? Pengine ni watu tu wa kawaida, wakachukuliwa makaburi yao kuwa ni misikiti. Hao mayahudi na manasara wameyachukulia makaburi ya mitume, mitume wao wameyajengia misikiti juu yake, sehemu ya kuabudu ikawa ni pale katika ile makaburi. Allah akawalaani. Na Mtume wa sallama katika hadithi nyingi sana ambazo nyote mwazifahamu amelikataza hili jambo. Utamkuta Khurasi ameng'ang'ana yeye na aya, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Si aya sema hiyo, lakini ili kufahamu ile aya malengo yake nini, tuje kwa mfasiri mkubwa ile Qur'an ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallama amewalaani watu kama hao na kutaja laana ya Allah juu ya watu kama hao. Kwa hivyo usawa ni kuwa uifahamu ile aya kwa maelezo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakawacha hadithi zote hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashikana nini na hii aya ya Qur'an. Pamoja na kuwa Qur'an ni haki, lakini huwezi kuifahamu Qur'an isipokuwa kwa kupitia kwa ufahamu aliyofundisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huu ni mfano mmoja katika mifano ya kuonyesha kuwa ahlul bid'ah hasa wakiona hadithi ya Mtume sallama ya khalifu yale wanaoyataka, watakuja katika aya za Qur'an ambazo ni dhu wujuh, wakataka kuzifasiri wanavyotaka wao kupingana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atahadda ay sufi, na hii challenge nimewapa siku nyingi sijasikia jawabu lake, wazisomeshe hizi hadithi zinazokataza watu kujenga misikiti katika makaburi kisha waeleze watu maana yake nini. Hadithi hizi ambazo zakataza watu kujenga juu ya makaburi kisha waeleze watu nini, nini maana yake hizi hadithi? Leo kaenda kwenye makbara ya hawa mabwana, utakuta kuna makaburi yamejengwa ajabu, yamejengwa haikutosheleza kujengwa juu yake yakawekwa na vitambara vya rangi ya kijani vya ajabu, kukawekwa na taa, kukapambwa na kila aina ya mapambo yale aliyoyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha utakuta watu wafanya tawafu, baada ya tawafu ni kuwaomba maiti, baada ya hapo wengine huchinjia wale maiti, kila aina ya shirki wakaifanya kujikaribisha kwa wale wanaoitakidi kuwa ni mawali wa Allah. نسأل الله العافية والسلام. هون مفانو مونج ننتتاج مفانو مونجين بعد يكسوم من المنجين الإمام البربهاري رحمه الله تعالى سيما. وإذا سمعت الرجل يطنع يطعن على الآثار وكم سكي أيوت يولي أتي دساري آثار زمتوم صلى الله عليه وسلم ولا يقبلها هذه كبالي أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكنوشة تشوتك تك أخبارنا أحاديث زمتومة صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام هو يمتهمك تك أسلم واتي فإنه رجل رديء القول والمذهب امتهوي نمتمني مذهب مبوف نمنين مبايا وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومننو ياكي أكوكنوش سنة زمتومة صلى الله عليه وسلم أمن فن يطعن متومة صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار سيما وسبب سيسي حقيقة تممجوا الله سبحانه وتعالى نكمجوا متومة صلى الله عليه وسلم نكويجوا قرآن نكويجوا خيرنا شارنا الدنيا آخرة وكفتية سنة متومة صلى الله عليه وسلم مفانه هو فيه أمبو مرنين جديانا مساكين حصول أمبو منزل يوانزك الشكمانة ندعوة يا أهل السنة الدعوة السلفية. Mara nyingi shubha kama hii hupewa wakati anapojitenga na watu wa bid'a, akajiweka mbali na watu wa bid'a. Utawakuta hawa hizbiyun wakitumia aya za Qur'an katika kutaka kumkosoa yule kijana maskini, pengine ndio aanza kushikamana na sunna. Mbona wewe hutembei na ndugu zako wale? Asema kwa sababu wale ni katika watu wa bid'a, na mimi siruhusiwi kama mtu wa sunna kutembea na mtu wa bid'a, atatia maradhi katika moyo wangu. Akamwambia, ah, wewe huamini aya innamal mu'minuna ikhwa, ah, uamini wewe innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Kwa hivyo yule ndugu yako nenda kakae na yeye hata kama ni mtu wa bid'a. Si hii Qur'ani? عائشة رضي الله عنها أسيما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نتوما صلى الله عليه وسلم أمسما هي آية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ثم ننوه هي آية كتك سورة آل عمران كشم توما صلى الله عليه وسلم كسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم نتوما صلى الله عليه وسلم أسيما مكيوانا ولي ونوفواتا هذه آية أنبازو المتشابه أنبازو هزيوزي كفهميك إسبقوا اللزيمة كجنا دليل نجيني كففنوا ووكا وزفواتا زيلي فأولئك الذين سمى الله هوا ديو ألي وتجهاب الله سبحانه وتعالى فاحذروهم أكتتهذريش من توم صلى الله عليه وسلم كتكمانا نهاوات نوانو كسديو هابني أهل البدع كيف يولي ألي يترمشي وإلي آية يا إنما المؤمنون إخوة دي يولي ألي تتهذريش سيسي كتكمانا كان ناني نوات وبدع Kwa hivyo ile aya ili uifahamu lazima urudi katika nini? Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa nafikiri naeleweka na kuko wazi. Kuko wazi kabisa. Lakini tizama ahlul bid'ah namna wanavyotumia Qur'an kutaka kuigonganisha na nini? Na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini walillahi alhamdu wal minna. Siku zote batil njia yake ni fupi. Na kila ukijifunza wewe sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi salafi mdogo anayehudhuria durus ilmiya aweza kumnyamazisha jitu la bid'a kubwa jikubwa hivi kiliona kama ndovu mwaita tembo huko kwenu ndovu hivi kubwa hivi ajsamul afyal wa uqulul asafir kuna kijana mmoja alikuwa akisoma katika madrasa na wengi wakataza madaris hizi za mahizbi pale ndani mlikuwa na mwalimu takfiri yule mwalimu akasimama darasani akasema hivi as-saudiya dawla kafira hii saudiya ni dawla ya kikafiri wala astafni makkah wal madina yani hata makkah na madina pia ni zote zaingia ndani Sasa, hani maneno ameyaiga yeye kwa Abu Muhammad al-Maqdisi. Ile tafsiri mkubwa yule. Gwiji katika kukufurisha Waislamu. Huyo hata wanaotandika kwenye zile fanadi kule Saudia pia sema wao pia makafiri. Pia wale wanaofagia kule ndani wote. Ndani makafiri wote. Akukubaki mtu anikumbusha maneno ya Sheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala. Asema kulikuwa na matakfiri wawili watufu nafikiri mshaisikia ile audio wawili watufu kwenye al-Kaaba mmoja akamwambia mwenzake tara haulai kulluhum kuffar illa ana wa anta hawa wote tunaotufu nao hapa wote makafiri mimi na wewe tu waislam ala sahibuhu yule mwenzake akamwambia jannatun arduha as-samawati wal-ard uiddat li wa lak taraktuha lak Yaani pepo ambayo upana wake mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu mimi basi nimekuatia wewe pia bakia wewe tu katika Uislamu pia mimi nikufurishe yaani hawa wote hawa makafiri nyinyi tu ndio namna hii walivyo khawarij ndio fikra zao walizokuwa nazo wallahi hawajali hapa tulipokaa katika msikiti ni msikiti wajua ni Waislamu wameona mkiswali wameona mkisujudu wala usishangae aweza kuja takfiri akapiga bomu akaua watu wote kisha akaona aenda peponi anaenda peponi kabisa hakuna tatizo si Misri wamefanya hivyo katika msikiti siku ya Ijumaa watu watoka kuswali ndani ya msikiti kisha yake watu wote wafe pale katika ule msikiti mamia ya watu wafa lakini aona kile anachokifanya ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala qatala Allah al-khawarij قاتلهم الله والله وتواب ومهاربوا كبيسا جينا لو اسلام لو يمكوا واسلام ولمنغو مزيمة وبتتابوا سيسكيلة نفقويندا وسببوا ياو هوا واتو نمانغابي وليوهاربوا كتك ولمنغو واسلام المهم تجي أفا mwalimu wa madrasa asema dawla ya Saudia ni kafira, na Makka na Madina pia zote zaingia katika dualul kufr, sababu dawla nzima ile ni kafira. Wallahi kijana mdogo tokanyosha mkono, ya ustaz, swali la hijrata baada al-fath walakin jihad wa niyya. Hii hadithi ni dalili kuwa hakuna tena hijra baada ya fathu Makka, kwa sababu Makka ishakuwa ni nchi ya Kiislamu na itabakia kuwa nchi ya Kiislamu mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa fatwa yako ama ya Mtume SAW ipi iko sawa? Hadithi hii utaipeleka wapi? Huyu akha alikuwa akihudhuria darasa asema fabuhita, ile mwalimu akanyamaza kimya, hana jawabu. Utajibu nini? Ukiifahamu sunna ya Mtume SAW vizuri, wallahi hakuna mubtadi yoyote anayeweza kusimama mbele yako kihujja. Wale watu ni madhaifu sana, kuanzia kufar na mushrikin mpaka kuja kwa ahlul bid'ah ambao hawafikii zile bid'ah zao katika kufur. Wote hawa yale wanaoyafuata, ma anzalallahu biha min sultan, hawana hujja yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waweze kusimama nayo. Na una muda umesonga sana, na lau kama nitaendelea hapa sitampa nafasi mwalimu wangu kuja kuendeleza, kwa nikasimamia hapa insha Allah ta'ala nimpishe Sheikh Abul Fadl hafidhahullah ta'ala, pengine ana mengi ya kuambia na mimi namshukuria wakati wake. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.